Բարև հայրենակից ներ, այսօր փետրվարի 10-ն է, օրը չորեքշաբթի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Վանիկ Նովիկովի օրվա զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաղաքաշինության փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանը։ Հեռախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Քնար Բաբայանը կպատմի Ասկերանի շրջանի Խնձրիստանի համայնքի մասին, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն քորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Անցյալ տարի Արցախում բնակարանաշինությունը ծավալվել է հիմնականում հետևյալ ուղղություններով. Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգում և կառուցում, Արցախում ծնելիության և բազմազավակության խթանման միջոցառումների իրականացման ծրագրի շրջանակներում բնակարանների կառուցում և վերանորոգում, այլ սոցիալական խմբերին պատկանող ընտանիքների բնակելի տների վերանորոգում. Այս տարի կմեկնարկի 5 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար բնակելի տների կառուցման նոր ծրագիր։ Այդ մասին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաղաքաշինության փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանը, հավելելով, որ անցյալ տարի Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի կողմից սկսվել է 6 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար բնակելի տների կառուցման ծրագիրը, որի շրջանակում սկսվել են 21 բնակելի տների կառուցման աշխատանքները։ Բազմազավակության խթանման ծրագրով բնակարանաշինությունն այս տարի կշարունակվի շրջվարչակազմերից ներկայացված հայտերի հիման վրա, որոնք համապատասխան ուսումնասիրությունից հետո կներկայացվեն Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին։ ՀՀՀ-ում ծնելության և բազմազավակության խթանման միջոցառումների իրականացման համար 2015 թվականին պետ բյուջեից հատկացվել է 462 միլիոն լիցավիր գումար, որը հնարավորություն է տվել սկսել շինարական աշխատանքները 51 բնակելի տների կառուցման համար։ 15 թվականին ավարտին է հասել 12 բնակելի տուն 6 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար։ 39 բնակելի տուն շարունակվի շինարական աշխատանքները 2019 թվականին։ Բացի այդ, Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի ծրագրով 2015 թվականի վերջում սկսվել են 21 բնակելի տան կառուցման, նույնպես 6 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար։ 2019 թվականին շարունակվի այդ աշխատանքները, և բացի այդ պետ բյուջեի միջոցների հաշվին սկսվել նաև 46 բնակելի տան կառուցում։ ԼՂ շրջաններում 37 տուն է կառուցվելու։ Հիմնադրամի ծրագրով նաև նախատեսում է նոր ծրագրի 5 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար։ Ներկա պահին իրականացում է նախապատրաստական աշխատանքներ, այդ ցուցակները ուղարկվել են համապատասխան շրջվարչակազմերին, որպեսզի հողատկացումները իրականացնեն և որոշեն առաջնահերթ տների կառուցման ցուցակը, որից հետո մեր կողմից կընդգծավորվի այդ հարցերը ու տրամադրվի Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին։ Ինչ վերաբերում է տուգումների, հսկողության, որակի առումով և ընդհանրապես շինարարության իրականացման, ապա քաղաքաշինության աշխատակազմի կապիտալ շինարարության վարչության մասնագետների կողմից հենց առաջի օրվանից իրականացվում է հսկողություն տեխնիկական, որը շարունակվում է մինչև օբյեկտի ավարտը։ Բացի տեխնիկական հսկողությունից, քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից, որը նույնպես քաղաքաշինության նախարարությանն է պատկանում, իրականացվում է վերահսկողություն։ Ընթացքում այդ պարբերական ստուգումների իրականացման ընթացքում բացահայտված թերությունները, բաստողումները անպայման շտկվում են, որպեսզի օբյեկտը շահագործման հանձնելիս վառիվ լինի պատրաստ որակով և համապատասխան հաստատված նախագծի ու շինարական նորմերի։ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից բնակելի տների վերանորոգման նպատակով անցյալ տարի կատարված հատկացումները ներկայացնելով, նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Հուռումյանը մանրամասնել է, որ 775 միլիոն դրամ գումարի շինանյութ է տրամադրվել 788 ընտանիքների։ Ինչպես հայտնի է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների, բազմազավակ ընտանիքների, փաստականների, առաջին կարգի հաշմանդամների ընտանիքների և հրետակությունից դուրսված տների մասով 2015 թվականի կապիտալ ներդրումների պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է շինանյութերի տրամադրման գործընթացը։ Գործընթացը իրականացվում է հետևյալ ձևով. Շրջանների վարչակազմերում հաշվառման են վերցնում հնման ընտանիքներին եւ ըստ ներկայացած վաճակազմերի կողմից Թայտի մեր կողմից Կաղկաշինության նախարարությունն ուսումնասիրություններին իրականացնում եւ Չինենթերի դրամատուրգ 2019 թվականին բավարարելով 788 ընտանիքի հայտը 775.2 միլիոն դրամի չափով մենք կարողացանք ավարտենք 15 թվականը։ Այդ թվում Ստեփանակերտ քաղաքում 69 ընտանիքի 75.1 միլիոն դրամով, Ասկերանի շրջանի 30 ընտանիքի 28 միլիոն դրամով, Ադրուտի շրջանի 187 ընտանիքի համար 30.5 միլիոն դրամով, Մարտակերտի շրջանում 131 ընտանիքի համար 109.2 միլիոն դրամի չափով, Մարտունի շրջանում 12 ընտանիքի համար 12.5 միլիոն դրամի չափով, Շահամենի շրջանում 26 ընտանիքի համար 20.9 միլիոն դրամի չափով, Շուշի շրջանում 43 ընտանիքի համար 35 միլիոն դրամի չափով եւ Քաշաթաղի շրջանում 290 ընտանիքի համար 364 միլիոն դրամի չափով։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Come on, man, let's show you. Կարծիքն է եթերում այսօր փետրվարի 10-ն է, օրը 4:07-ի։ Ասկերանի այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ 1999 թվականի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ փետրվարի 21-ը հայտարարվել է Մայր լեզվի օր։ Այն նպատակ է հետապնդում կաշխարգելել աշխարհի որոշ լեզուների սպառնացող վերացման վտանգը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության որոշմամբ փետրվար ամսում հանրակրթական դպրոցներում հայտարարվել է Մայր լեզվի միամսյակ։ Ի կատարում ընկրության նախարար Սլավա Ասրյանի որոշման Ասկերյանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցում Մայրենի նվիրված միամսյակի շրջանակներում անցկացվում է Մայր լեզվի շաբաթ միջին դպրոցում։ Միջոցառմանը մասնակցում են 5-ից 9-րդ դասարանների աշակերտները։ Այն կազմակերպել է ուսմասվար Մելանիա Սարգսյանը։ Միջոցառման շրջանակները բավականին լայն են։ Մինչ միջոցառման մրցութային մասին անցնելը, Մելանիա Սարգսյանն անդրադարձավ մեր լեզվի ակունքների վաղեմությանն ու այն անաղարտ պահելու ներկայիս սերնդի գերխնդրին։ Մրցույթը կընթանա 6 փուլով։ Յուրաքանչյուր փուլին աշակերտները մասնակցում են ակտիվորեն, լրացնելով Մայրենիի մասին գիտելիքների պաշարը։ Մրցույթի վերջնական արդյունքները կամփոփվեն փետրվարի 20-ին։ Մայրենիի օրվան նվիրված հերթական միջոցառումը 6-րդ A և B դասարանների միջև Վիկտորինայի անցկացումն էր, որը կազմակերպել է դպրոցի փոխտնօրեն Աիդա Գենջումյանը։ Ինչպես նշեց փոխտնօրենը, միջոցառման նպատակը Մայրենիի օրվան նվիրված միամսյակը հագեցած ու բովանդակալից անցկացնելն է, ինչպես նաև աշակերտների մոտ սեր առաջացնելը Մայր լեզվի նկատմամբ բառախաղերի միջոցով նրանց բառապաշարի հարստացումն ու ասույթների ու առածների իմացությունը Մայրենիի մասին։ Նման մրցույթների ժամանակ աշակերտները նաև սովորում են օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, կարողանում օգտագործել համակարգիչը որպես ինֆորմացիա, այլ ոչ թե ժամանցի աղբյուր։ Մինչ Վիկտորինայի մեկնարկումը Աիդա Գենջումյանն արտասանեց Սիվա Կապուտիկյանի խոսքին որդուն բանաստեղծությունը, որը հնչեց որպես պատգամ աշակերտներին երբեք չմոռանալ Մայր լեզուն և երթում անաղարտ պահել ու սերունդներին հրամցնել մակրամաքուր հայերենը։ Ամարաս և Գանձասար թիմերի միջև համառ ու անզիջում պայքար էր ընթանում ամբողջ խաղի ընթացքում։ Թիմերը կատարում էին բարերի վերլուծություններ, պատասխանում հայոց լեզվի ծագման վերաբերյալ հարցերի, մեկնաբանում դարձվածքներ, շրջասույթներ, հանելուկներ գուշակում և պատասխանում հետաքրքիր ու բովանդակալից այլ հարցերի։ Խաղն ընթացավ 3 փուլով և ժյուրի անդամների ամփոփմամբ միավորների չնչին տարբերությամբ հաղթանակեց Գանձասար թիմը, որը և տնօրինության կողմից արժանացավ պատվոգրին։ Նշեմ, որ դպրոցում ամեն ամիս կազմակերպվում է ամենախելացին ինտելեկտուալ խաղը, որն այս անգամ 8-րդ դասարանի աշակերտների միջև էր։ Խաղի կազմակերպիչը դպրոցի փոխտնօրեն Աիդա Գենջումյանն է։ Խաղի ներկային դպրոցի տնօրինությունը ավագ դպրոցի աշակերտները, ինչպես նշեց Աիդա Գենջումյանը, նման ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ կազմակերպելով փորձում են աշակերտների մոտ սեր առաջացնել գիտելիքի նկատմամբ, սովորեցնում փնտրել նորը, հետաքրքրվել հայտնագործություններով, զարգանալ բազմակողմանի օրեն։ Խաղն անցկացվում է Արմենիա հերոստալիքով հերարձակվող համանուն խաղին համահունչ, այն ընթացավ 3 փուլով։ Հաղթողը Մերի Գաբրիելյանն էր, ով իրավունք նվաճեց մասնակցելու խաղի կիսաեզրափակչին։ Ասկերյանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցում շարունակվում են Մայր լեզվի օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը։ Հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Es sor merdum hasnika

մշակույթի տուն վթարային է մեր շենքը, հույսով ենք, որ մենք էլ կունենանք համայնքային կենտրոն, մնացած հարցերն էլ ինքներեն բացվող և լուծվող հարցեր են, որը որ կա ամեն համայնքում, ամեն տեղ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սական կիսակյանք, կիսասիրտ գոյության հպատակ, կես բախտին հակառակ, կիսացավ տարապանք, կիսակիրք, կիսականք, ժամանակ, կեսերի Կեսերի կիսափարք հաղթանակ, խելահեր աշխարի արձագանք, հերացել եմ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն օրվա հետրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Բորիս Պաստերնակը ծագումով հրեա, ռուս նշանավոր բանաստեղծ, գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Բերտոլտ Բրեխտը, գերմանացի նշանավոր դրամատուրգ, գրող, արվեստի տեսաբան, Ուոլթեր Բրայթենը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ուոլթեր Բրաունը, ամերիկայի բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի հիմնադիր, Դոմինիկ Պիրը, բելգիացի հոգևորական, Մստիսլավ Գելդիշը, ռուս նշանավոր գիտնական, Էդուարդ Աթայանը, հայ լեզվաբան, փիլիսոփա, ակադեմիկոս, Զորի Բալայանը, հայ գրող, ազգային և հասարակական գործիչ, Գյորգի Վայները, ռուս գրող, դետեկտիվ ժանրի վարպետ, Անդրանիկ Միրանյանը, ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ, Ռադամել Ֆակաուն, կոլումբիացի ֆուտբոլիստ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 10-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։